الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين سورة حجر کی اول باب ذکر شو پنزل سوایاتون کی چاہی کی دا قرآن عظمت ابی اور پسی زجر و منکرینو تا ربما ایود اللذین چرمان بکوئے او اخبتیری بیا زجر و داغی پہ استحباب دا دنیا سرا چزرهم یاکلو و اتمتعو دی مقصد دنیا کی دا دی خوراک سکاک دی بس اب یا زجر و پینکار در رسالت گروہ پیغمبرتے ہیں مجنون بھی لیونی پخپلہ دی چی تم رہو پڑا چی وست دماغ کار نہ کئی اب پیغمبرتے نسبت کی دی جنون اب یا تسلیو پیغمبر را چدا سی قومونا ډیر تیر شوی دی پیغمبران پورا ٹوخی کڑی دی دی امو کی خیر دی او تا پریشان کی گا مزکا چه قرآن وان ازل کرده دی او زی حفاظت کو ما اب یہ جوابو نو چدوی ملائکو لین رازین اللہ وی ملائک راضی خو پیو حق پیسلی سرا اب یہ ویلیو اخر کے کچر زیدی اسمان توخی جو ما چھ ملائک کوئی نہیں سمرے چھ وخی نم دی یقین نکی دغب ہوئی چھ دا سحر او جادو دے دا دو امباب دے دیکھ اول عقلی دلائل دی پکسرت سرا ذکر کے اللہ دا کائناتو برا اسمانونا ستوری ابیار پسیخ کت از مکا داغی غرونا و دریابونا داغی رزقونا چی اللہ پکی اچولی دی یخی دی دغس انتظام چی اللہ کی دا زمکی دا آبادی او خلق اللہ ترزق رو باسی اغید پارا دغا انتظام کئی چی وریز راولی تو بونے ڈکی کی او وریگی اندھا مخلوق رزق پیدا شی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اللہ ویدہ خبرہ یقینی دا دیکھ شک نشتے ولی وَلَقَدْ دا جراشی کنا نو خبر یقینی کی او شک مکتے او باسی وَاو لَام قَدْ او چی بیا داخل چی بمازی باندے بیا خو بالکل یقینی او قطعی شیخا اللہ وی دا خبر یقینی دا چمنگا پیدا کری دی او گردولی پدی اسمان کی بروجن غٹ غٹ ستوری امرت تی ندانیز دی اسمان دی لکا سور ملک کی ہوئی چننا زین السما دنیا بمصابیحا ماوی دا نزدی اسمان دا دنیا دا اسمان دا دام پستورو سره ډولی کړي دی خېستا کړي دی نمرات نه د اسمان دی بر استوري نشته هم د پلاسې په پنځ باندې نشته دی اوی وی سپ اس اتم اسمان کې دی سپ اوم اسمان کې دی سپ انمونو تقدی او دی اتم اسمان لے دیر الوی مرتبہ ورکڑی دا دکا چی نمونے و تبلشان یخی دیوی دیتا فلک الافلاک وی او دیتا فلک اطلس وی دا زان خبری کئی خوا اب یہ پا سطورو کی دو قسم ثابت کلی دی چیو تا سیاره وی سبا سیاره اگه وستوری چی اگه گردی نرس پکمه پا کم شمار لی او اگه دی چی اگه نگردی اگه تا ثوابت وی اپا زیو لاردی وی خوا تاسی بی دلیل خبری دی خوا قرآن دغه سره سکار نشتا یقیناً مونږه ګرځولی په اسمان کې بروجن بروج نه خصوک هغه معنی اخلي قصورن برجونه دي بنگلی دي قلاګانې دي بیا په کې فلاسفه خپل تقسیم کوي چې دولس برجونه دي او شپګ بردي زموږه د پاسا او شپګ کته زموږه د لان هغه ته نمونه یې خېدي چې دا برج حوت ته دا دلودا دا میزان دی دا قوس دی دا جد دی او دا سرطان دی کیکړه پکې مشته ها سرطان ا دا سور دی ته ځان نه او دا دا مشرکینو پا کار رالو اغیت پیدا واغستا دکا اغیت دا غی برجونو پا شکل باندیدان لا دا غا جوڑ کلو آلیها نو چا دا میزان شکل جوڑ کو چا دا بوقی شکل جوڑ کو چا دا اوسی شکل جوڑ کو ځګری دا نمونه ولې خېونو هغه ته ځان له پیدا واغسته بوتان دې جوړ کړو هغه عبادت به کو حضرت قتاده وی دارنګي حسن بصری وی چې د بروجن نمرات ستوري دي ځکه د برج معنا په عربی کې ښکارا چې ښکارې نو هغه ته وی ښا احزاب کی براشی اللہ ویلیو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا یزنا نو موزے بار موزے پشاندو وطلو جاہلیت رنبنی جاہلیت کی سطر پردنو کنا بس خضب اوتا کار پل بدلا قرآن ویچ دا تبرج دے نبا کئی دا نو بروج ستورو تا دکوئی چه مونگ تا خوبر ستوری خکاری نو وزینا لناظرین امون خیستکڑ دی دا اسمان دا دنیا لناظرین دا پار دا کتون کو نا کتلو کسی چې بس اسی و تاو گوری لکه دا ما شمانو چه تا پیدا کری کلی ستوری چه پشبکی منگ تا گوری اوزان دار پس شیر جوڑ که خواب پیدا ناظرین مانا عبرت اغسطل لی ناظرین مانا للمعتبرین دا اللہ چال پیدا کری چه اگه گوری عبرت تی نواخ لی خواب جو گورا دام دا اللہ قدرت تے چې د اسمان د زمکه نه د 500 کال په مزل باندې بره ده او بیا هغه مونږ ترنا کوي زمکه ته دا کته ډیر تیز راډ او بل پخې جو نو بیا نخکاری دا ودلته خکاری مونږ ته جنز دی دا ستوري الله ذات پیدا کړی چې زمره لري نرانا کوي او خلق پاره سر لار مومي زینا للناظرین د یو فیدا شو ستورو کې یو فیدا شو چې اسمانه خاستا کړی زمو پیدا وحفظنا من کل شیطان الرجیم مونږ د اسمان حفاظت کړی ریم در شیطان رټلی شوینا دې د اسمان د حفاظت لپاره پیدا کړ ځکه شیاطین خیر نه کوي کنه توبه د اور پیدا دي دی که د خیر ماده ډیره کمه ده دا بس محض شر او فساد ده من کل شیطان الرجیم نو دی ګور ځان رسی بر ځان رسی په دې دومره مزل کې چې د 500 کال مزل او حدیث کې راځي چې څنګه یو د بل لپاسه یو د بل لپاسه خیجی خیجی خیجی تر اسمانه پور بس دا الله شان دی دې کې عقل کار نه کوي کنه خان او وخت دی چې ملائک څه خبرې کوي نو دی یو اوري یو خبر اوري او بیا راشي نو په دنیا کې د دې ټیکدارانی هغه ته خبرې کوي او غیر نشر کوي ښا جنید بنگالی او پلیو بل بل بل دا ټول د شیطان ټیکداران دي جنټان دي هغه ته خبر راوړي او د نشر کی چې سبا وداس کیږي ما یو خبره په ګرشتیا شي نو خلک ټول ته رښتیا وي نور سره دروغ مرګري نو دی امت نمخ کی خبوئی ټول اسمانونو ته خاطر ګوروته او چې دا قرآن نازل شو د نورو نه منه شو بن شو صرف دې اسمان تخیجی کنه او د ملایکو خبرې اوري ملایوی دا ستوري مولا پیدا کړی دي په دې سره وشتې شي کنه خا الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چرتا وکی دی پغلا باندی اس طرقا دا سرقا ندی سرقا غلاتوی چور ندی گورا پپٹا باندی چرتا وکی دی ولی ملائک خوشتے خواگی خود غیب ندی خبر کن غیب دان خود صرف اللہ دی ادی چرتا یو گوٹ کے غلیشی ویخا جاگی خبرو که ازی واوری کنا نو راوڑی از مکتا خوڑی را پکرانا ولی فاتباو شهاب مبین لگی دلی پدی پسی او شغلخ کارا ملیکو تخیال چی کنا اچوی ولی نو بس اگر طول سلسلہ والا ختمہ کی خواه ټوله سلسله نو یا خو بس هلاک شي او خبره را نوړي بس داسې چې وي ولګي نو مړ نشي زخمی شي خو بیا هم سره د هغې زخم نه په ګوډه خپا راځي او کاهن ته نجومي ته خپله خبره کوي وایي بعضې پکې داسې چې هغه لیوانی شي چته په ځنګلو کې پریوزنو خلق یری خلق وی بلاوه تر دې پورې وی چې باسه په دغه کې پریوزي سمندر کې او پسین کې نوې مگر مچ نه جوړ شي نام سم شیطان نه کا دا کوالی په دې کې څه خاص دلیل نشته رغو حدیث کې دا غناغلی چې مخ کې بتلو او دې امت سره بیا بن شو او وسوم خيږي خدای کې عقل کار نه کوي ګوره د دین په خبره کې او قرآن په خبره کې عقل کار نه کوي ها ولی عقل څنګه د امانی چې دې اورسې د اسمان ته زمره منزل تمره دمه دار چې دې ملائکه تقوا کې هون دې دغه په خبرو پويږي دې له دغه چې په ورزي چې خبره دغه نو اوریدا بل دا چې دې زینو ملائکه اسمان کې بره نو دې خو اسمان ته نشي تلې دروازې بندي دا غلاګر دې نو غلاګر په دروازه تلې شي نغلاګر په دروازه نشي تلې دیوال ماتي نزیخو اسمان دیوال نشي ماتولې نو چیر کله خاتین نشي اسمان ته سملای کو خبرې څنګه واورې دي دا عقل خبرې دي کې عقل نه چلی بس الله تعالی سره آسان دي چې دیو خې جی بره کاسمان تلیا نلشی او داغا دے وکی دی نوم اللہ والا دمرا قوت ورکڑ دے قوت سامعا دی دمرا قوی دے چی داغی خبری گو را ہو ری او اللہ والا دام فهم ورکڑ دے چی داغی پا جبا پوئی گی دا خود نو باز اہل عقل داوی چیرا چلا دمرا گران کار کئی گا نا ملائکه مقرر کړی چې بستور باندې ولي او کله ولګي کله نه او کله چې دین آسان کار کړی وي چې دې جنات له دا طاقت نه ور کړی چې دې بروخیږي نو یې سبنو نو بستور ته جاتو نو شغلو ته جاتو کنه موږ وي ځو الله کار په دې موږ نه پويو ښا دې کوم دا ډېر حکمتونه دي کنه ښا او دې سره نور ډېر مسائل ذهن ته راځي کنه چلاوي د انس او جن د انس او جن یو شانتي فارمولا ده سمچې انسی انسانان جرمو کې سزا ورکول شي کنه کار قسم سزای ورکول شي اغی کیاو در رجم سزام شتا کنا خلق رجم شی پکٹ وی ولی اغی تا رجیم وی مرجوم وطا وی کنا دقا سزای جناتو لهم مقرر کرے چی اغی التزیع و فساد کئی او شر کئی نملائکے مقرر کری دی چی بدی شغلو باندی ولی کنا خا تا هم پا دی باندی او اشکالو کنا چره چې دا دومره شغلی وشته شي د کم وخت نه نو بیا خو به دا ستوري ډیر کم شوی وو ولې خامخا چې ته د یو ستوري نه چکه او شیطان په ولی نه بخلاسي کینه سور زمانه شو استورو کې حکم یې رانه وې دغه خلقو به صحیح کول دا وی و دې زړه ډیر کارو کنه په یو ستوري باندې دا یقین رانه چې ګنده ځای کې لکه او شو نه بس خو برابر دا غي جواب دا چې خدای دې وبخا دا دغه ستوري نه دی خو الله د خایست پر پیدا کړی دی دا نور ستوري چې دي تنه دغه راخلی او شیطان پیولی الله سره جدا جدا پیدا کړی دغه ستوري نه دی. قرآن خود دقا بیانی چی دا منگا براو گورو کنا او غشی ویشتی شی نو خلق یو گورا اسمان کیوی شغل لارا ستوری ویشتا سوکسوی سوکسوی ارچاتی نزان زان لمطلب اغسطه پوخا دیونان حکما و پلاسی بچیو نا غیبه سوی غیبه دار دیزمکی نئی دا بخاراتو چتیگی بخارات ابیا چې کوم ملک ګرمي دا وینه حسام دا روان نو برا طبقات تي سر اسمانه پوری طبقات تي یو تا طبقه ناریوي د اور طبقه ده دا وی د په لابه طبقه زمحریریه ده چې هغه کی دا برف جوړیږي او غلې په کی جوړیږي بیا به خلق راضی کړه نوی دا بخار چی خیجی خیجی او طبقه ناریه تاو رسی نو جور دا آغا زینا پی ورو لگی نو کش اگرو اگیوی دا آغش دیتاوی خواه اگیوی دا آغاز دیتا اما شرکانو بی دا تیان تسا آغازتیو اگیوی چی بولی دو وی دا لکوی دا زیارت نا دا شغلو چا تشوا دا سړی بزرگو ولیو نو دا اولیاء د قبرونو نوې شغلی وجتیږي کنه ها دا سلام نور په پته نه کوي ښا څوک به بیا سار وختي تلو او زیارت به کوته چیرې کسي پیخي کله شغله کې چرتا مټیایي راغلی زلو به راغلی یا پیسې راغلی داس ظالمان خواه هلکه دا شغلت حدید پار را لگ کس ما کسم دا خلق و نظریی دی غلط خواه اصل دا برداو چه قرآنی ہے کئی چه باوی دار قبر نا شغل نو چتیگی دا چه کم بنده پا دنیا کی پیڑیر خوڑلی کنا پیڑیر خوڑلی قدرتی دی کی وی داسی او ماده ده چې دا غینه را شغل او چتیږي دا دې ته خرافات وی واهیات وی او رواجی خبرې د دې ایسته انشتخه قرآن صرف د قوی چې دا مانه شیطانانو د وشتلو لپاره تنظیم کړی دی دی له سزا ورکوم دا دا بری دلالی بیان کرو بیرلوی انتظام خواه ندویم دلیل عقلی والارض مددناها اللہ اید ازمکا منگا خورا کری دا اور اخ کلیم دا دیرام لویا کری دا تسو کی حدود نشی معلومولی ترو سچا دا ازمکی سرخ پی معلوم نکلو چی دا غیر سر دیده ابتدا و انتہائی معلوم نشوا اللہ وی ذکر چی مدد ناها چی ما اگدکلا اما کلاوکلا نسو کی معلومو لیش والقینا فی آرواسیام منگا غردولی دی پدی که دران غرونا دکا حدیث کرا دی چی اللہ از منکا پیدا کلا نو خوزیدہ حرکت کو نو باغی چا وقتی رو لیشو باغی چا جونتی رو لیشو چیو دو من تاو خوزی نو خلق پل ارزان شیو پور غوبل جور شو اچی بیا طولو مر خوزیدے نو اللہ رب العزت پی غرونا کی خوزا ٹکاو شو کنا والقینا بی آرواسیا رستو بکی سور نحل کے و انبیاء کے رازی چین تمیز بکم دید پارا چی اون خوزی پتاس پا وانبتنا بیا من کل شیم موزون ما مونږ زرغون کړی دي په دې زمکه کې ار یو شی په اندازا موزون یو معنا اندازا چې الله ته هم اندازه معلومه ده بل جاته نه چې زمکه کې الله څومره اندازه د غلی یخې ده الله ته معلومه ده چې دې کې زوره غله ده بل جاته علم نشته څومره اندازه یخې ده چې په دې کې دومره کویله ده په دې کې دومره تیل دی په دې کې دومره ګیس دی په دې کې دومره سره سپین دي سونا چاندي دي په دې کې دومره زمرد دي او یاقوت دي دا ټول په دې زمکه کې ځکه موزون دویمه معنا څه ده وزندار چې تلل شي موزون کنه دنیا کې څه موزونات دي چې په تله تلل شي هغه ته موزونات وایي او سما کیلات تی چه با لوخی پیمانه کولشی او خواب دادوانا چلی دا بس پیمانه نیشتا بس طول لی نو دا طول چه دزمک نراوزی دا وزندار دی خلق تلی نا هر شی تلی او دا طول نیو باسی زکاو تا موزون ویلی کدا خوراک سیزو ندی او کنور وجعلنا لكم فيها معاش الله موږ پیدا کړی دي تاسو د پانا په دې زمکه کې کاروبارونه د عيش او د ژوند طریقې او معاش هر چاله الله کاروبار کتلې چې باغې باندې خپل وخت تیری خپل عيش کوي او خپل رزق حاصلي معاش سوک پا دیز مکہ لگیا دی سوک پا بوکی لگیا دی او سوکی پا دی قیمتی اسی دنو باندی لگیا دی چیز از مکی نصر آوزی کنا دخل قدیر لوی آمدن دی پاکی کنا دا ټول معاش دی مملستم لہو برازقین او ما پیدا کړی ستاسو لپاره داسې مخلوق چې تاسو ولر رزق نور کوي نشي ور کولې ځان له نشي پیدا کولې نو بیا دې دیله بس ورکه ملستم له برازقین څوک تینا داخلي دا خادمان نوکران مزدوران چې دیو یو سړی څومره الله دې له تر رزق ورکه تعالی څوک درکې تعالی هم زه درکوم دې له هم زه ورکوم بل چا په لاس کې څه نشته کني وځي ګوري کنه اختیار یې شته ډېر مخلوق دې چې هغه تهر مان دې چې زه زرونه لاک شوې ز لاکو نه کروڑ شوې ز کروڑ نه وای کنه وای اکولی نشی ولی زکا چی اختیار خو اللہ سر دی اختیارات خود اللہ دی نسوک دمال لستم نداخلی چی ده هر چانو کرو خادمو مزدورو چوکی دارو دا طول اللہ ایما پیدا کری دلی او زول رزق ورکو ممال لستم سوک پکی ملائکو مرا ولی چی ملائکو مقرر دی استاسو کارونه کوي قسمه قسم عملونه هم لیکیم صحیح حفاظتوم کوي مخ کې اورستو ده روان دي سوره رات کې تیر شو لهو معقبات هغه لتا سوره ز خبر کاوه تنخوا ور کاوه نه الله یوم من شین الا عندنا خزائنهم سربازه سخو گم وی نشتا داسی اوشه نشتا مگر مونگ سر اختیارات تی خزائن مانا سو مونگ سر اختیارات تی اختیاراتو توجید وزیر خزانه سمانا اگر چا توی چدا خزانه دا پاس اولا کرسه چولی و ناستی پی چدا وزیر خزانه دی نا اختیاری و سره چه ست نلگی و ست نلگی اختیاری و سره بغیر داغه دسخط نا و دی اجازت نکار نکی گی دل تمرات تینا اختیارات تی اللہ وی مون سره اختیارات تی دا هر شی مسوال پیدا شی چه اللہ تا سره اختیارات تی دا هر شی کنا دو بومو دا هواهم او دا وورم او دغه سې زمال دولت او مو درزقم نو یا الله لکټ ډیر راک کنا زمون ډیر ته جاتے او زمون جون داسې دی چې قوت لا يموت بس مرونا انور هغه وخت تیریږي نو یا الله کډیر شي نو خبر نشي الله وینا کډیر شي تبایی بو شي الله ویخه زه غو تبایی نکوم و ما ننزله الا بقدر معلوم الله مونږه دنیا ته ننازلو مگر په اندازې معلوم سره کو بدین په اندازې معلوم سره وی نوح علی السلام په وخت کې زیاتې شوې کنه د اندازې نه زیاتې شوې نو ملکونه ونړو خلق تبان شو چې د اندازې نه زیات شي خو هغه تباهي بیا کنه ملاوی زه پوهېږم چې څومره اندازه د دې خلقو ضرورت او حاجت ته اوبو ته حاجت ته هوا ته حاجت ته او رزق ته حاجت ته مال دولت ته حاجت ته اولاد ته حاجت ته کورونو ته حاجت ته نه لای ما ته پته چې دقه ولا مناسب دي کنه ارستو بیا راسی شورا کی خواه چه اللہوی کده ده خلق و خلیتاو گورما چه اللہ دیری کرالا دیری کا نال تیویلیو ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغاو فی الارض کل اللہ رزق زیاد کی اخپلو بندیانو لانو زیب و سرکشیو کی و بغاوت بو کی بیا بے سوکراتین گئی نمونی ده پاره خولی دی کنه چه ده چاله لگون تی زیاد ورکلی دی کنه ناغی وسکت اخپک دی داری او چی وسکی گنوی روان ده پا برا بانده خواه او کرنگانی ایلا گول دی ایلا که سورا پا برا دی نټول بغاوت ته کنه مون نشتا او داس نشتا کلمه نشتا شکل د مسلمان نه دی کنه ها ادا تاسو کی چې وی د رسول چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کم مال په خاور او په شګا سیمټو کې لګی نو به برکت ای وای او کندا پیغمبر ویلی نو وی دا مونږه وېتانه یادي مسلمان یادي مړه ستا شکل د مسلمان نه دي تسلزان پر مسلمانانو کې شماري تا نه یادي ته خو چې سکه نو کوه پسې مټو کې لګې پښګا کې لګې کبار سکه لګې هغه پیغمبر مسلمان یاد کړو ها ته څنګه مسلمان لکه تا چې مونږ کړې کلمه درځي تر واستي صورتونه دل درځي علم تر کیفنه تر اخره پوری ته مسلمان نه یک مسلمان نه سو مسلمانان یا سو مسلمانان کنه دی بګی ذاته پوسونه کوي یا خدای ته چرته ته چرته مسلمان اگر گویم مسلمانم بلرزم کبین مشکلات لا اله را علامه اقبال وی چې کزه اوم چې مسلمانم نور پیګما ولی زکات دې کلمې ډیر مشکلات دي ډیر مشکلات دي کلمې هي چاله ورزینه نه باندې په مطلب پوي نه د مسلمان ده پارسلن الرياح لواقحام تنتظام دے دا ملک دا آبادی دا زمکی دا آبادی دا انسان دا رزق د پیداوار چې الله وي مونږ راولېږو هواګانې لواقحا ډکون کې وریځو لرم لواقح اصل کې لاقحا هغې وخې ته وایي چې بلار بی او بس لنګون ته یې لږ وخي او خلق به ته خوشحالېږي لسمه میاشت یې نو الله وي دقسې دا وریځې زه ډکې کړم فانزلنا من السماء ماء فصورهم ذا اسمان نوب فاسقيناكم نبي تاسو باندې اوس کومه وما انتم له بخازنين او دا وبو چې کله راوريږي دا سوکراتین ګول شي د باران وبو تاسو جمع کولی شي نن خلق وی چې چته خدای دې په یو غاړه بوزي چې مونږ ته خلاص تاسو جمع کولی شي د دې تنظیم سو کولی شي الله وی دا زه جمع کوم ما ولذي زمکه کې سمې ټینګې جوړې کړې نو بس باغی کې پرتی چې کله ضرورت شي نو تاسو یې راو باسه دا دې نه یادي دلته ځان نظمکه کې خوږی وبنشته دا ملکونه یادي چې کوم ځای کې خلق بورنګو کې یا خوږی وبروز هغه یادي هغه آسماني وبدي ښا دلته چې زنده ټولې ځمکې وبدي زګه ترخی دی ښا الله یې نه تاسو دې لرا جمع کون کې پزمکه کې بل دلیل وإنا لنحن نحي ونميت او یقینا دا کار مونږ کوو مونږ پیدا کول کوو ژوند کول کوو او مونږ مړ کول کوو ونحن الوارثون مونږ یو اغستون کی د هر چا نام باندې لال شي او ارسه پاتشی کوری پاتشی ارسه پاتشی نو اللہ وی دا ما تا پاتشو کنا او بل جاندن پاتی کی و نحن الوارثون اصلی وارث خو اللہ دے اصلی وارث اللہ دے وللہ میراث السماوات والارض ادی مشرکانو گورا یو شرک ندے پریخ خواہ سم ګرځي ور سره ورپسې ګرځي ورپسې نو دې کلی په ګاډو باندې په بس باندې په دې چې الله نبی وارث ورغته وای ورسې زه تا سم دا مطلب چې زه شرک کوم چې دا خوګ دې کتريخ دې او دا شرک شکنه چې ته الله نبی وارث دا شرک دې الله وارث دې نبی کوم دې وارث نبی خو نو وارث نه موروث ته ښه هغه ته خو نو چا نه پاتې کیږي او نو دا هغه نه بل ته پاتې کیږي حدیث کرا دی نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو مونږ چې څومره د انبیاء او جماعت یو زمونږ نه میراث نشي وړې څوک چې ډیر خلق به په تمه وکنه پیغمبر خو ډیر زیات مال لري کله مرشنو مونږ به پکې برخه کیږي پیغمبر مخکې وی چې نه نه زمانه چې پاتې شي او میراث نه وي او بیت المال ته ځي صدقه او صدقه ده یقینا مونږ یو ژوند کوونکي او پیدا کوونکي او مړ کوونکي او مونږ یو اغستون کی زار سم بل دلیل عقلی دا علم مقام گورا دا غطول لکار سازے حالو ولقد علمنا المستقدمین منکم یقیناً منگا پوئی گو پاگا چاچ مخی تیر شوی دستا سنا ولقد علمنا المستاخرین امنگا پوئی گو پاگا چاچ رستو دیم نگورا کل دا لفظ مانا یوی بس یوا مستقدمین معنا څه ده مخکي مستاخرین معنی رستو یو یو معنی ده خو لیکن مصداقات ډیری مطلبونه ډیری ښه لکه دلته ګوره معنی یو ده خو مطلبونه یې څومره دي یو مطلب دا دی المستقدمین هغه قومونه چې هلاک شوي دي الله د هغې نه هم زه خبر یم المستاخرین هغه قومونه چې لا نه دي پیدا شوي اوس هم نه دي پیدا شوي قرآن چې نازلې ده که نه هغه وخت کې مونږ هم نه پیدا نو الله ته پته و چې دا به راځي د یو مصداق دی ښه دویم المستقدمین چکم پیدا شوی دی چکم مړ شوی دی دنیا نه تلی دی نو الله وی هغه ما ته معلوم دی او المستاخرین چکم اوس په دنیا کې ژوند دی او ګرځي را ګرځي دا ما ته معلوم دی دا مړونه هم زه خبرې ما دی خو بس اوسی او خاورې په واړی بیا یې نه خبر ده دی الله عز وجل هم خبر ما او ذی جوندون هم خبر ما زما د علم نه څه بار نه دی درې مدار المستقدمین مخک امتنا انبیاء امتنا او المستاخرین دا امت د ټن رستو راغی کنه او پینزم المستقدمین الله وی هغه خلقم پیجنما چې را مخ کی شی او ایمان قبول کی اسلام قبول کیم او ما ته معلوم دی الله او المستاخرین هغه چې رستو شی د دین نه او د اسلام نه بس قسمت خرابې نو او پینزم دام دی چې المستقدمین چې د جهاد په صفونو کې کم مخ کې دي نو الله یې غوم پیژنم چې کم رستو دي نو غوم پیژنم اشپګم دام وی المستقدمین چې کم شهیدان شوي دي په جنگونو کې ریتلی مخ کې کنه جنت ته رسیدلی المستاخرین هغه دي چې لا نه دي شهیدان شوي او انتظار کوي شته داسې خلق کنه چې د ارمان دی او د سوال دی الله نه چې ما له شهادت مرګ راکی ټول پیژنې الله رب او هم ویدام دی المستقدمین الله یې هغه هم پیژنما چې نن په دنیا کې پیدا شوي دي او ژوند دي او مستاخرین هغه چې لا نه دي پیدا شوي ټول باندې الله علم او زمان هم کوي چې مستقدمین چې جمعات کې پمانځ کې پمخ کې سب کې دي هغه ما ته معلوم دي او چې رستو دي هغه ما ته معلوم دي تلل علم مقام ښا یقینا پیژن مونږه هغه لوم بيستا سنا او رستيستا سنا وین ربک هو يحشرهم او بشکر افستا بطول راجم اولین و آخرین طول برا جمع کی قیامت کی ولی انو حکیم ذکر داغا هر کار داغا دا حکمت تیم حکمتو نی دیر دینو دا حکمت تی چی قیامت را دیو لی مقرر کری دا او علیم دے پار سبان دے نواری او بنده سر بایی صاحب کتاب کی ذکر دا هر بنده دا حال نا خبر دے داغا دا عمل نا خبر دے داغه د ایمان نوم خبر ده داغه د کفر نوم خبر ده داغه د نیک عملی نوم خبر ده داغه د بد عملی نوم خبر ده حکیم و علیم ولقد جعلنا فی السماء بروجا یقینا چې موږ پیدا کړی دي په اسمان کې غټ غټ ستوري وزینا للناظرین امو خسته کړی دي او ډولی کړی دی د اسمان د دنیا د پاره د عبرت اغستون کو وحفظنا من كل شیطان الرجیم امون د دې اسمان حفاظت کړی دی په دې ستورو سره د هر شیطان رټلی شوی نه چې وشتل شي مرجوم الا من استرق السماء مگر هغه شیطان چې غوکی دی په غلا باندې وکسار نه وته کوي ښه وکي هو ظلمانا خبر یې اورې زلدان دا نه چې غوګ راوالی او ځای کی دی ونا وکسارنا جاسوسی جاسوسان دی کنا پات باو شعب مبین لگی ذلی پا دبس شغلخ کارا والارض مددنا اللہ ویزمک مونگا خورکڑی دا والقینا فی آرواسیا ورزولی دی مونگ پا دی کی خرونا وانبتنا فی آمن کل شیم موزون زرغون کړه دې مونږ په دې کې هر یو شی په اندازا وجعلنا لكم فيها معاش مونږ پیدا کړی ستاسو د پیدې لپاره په دې ځمکه کې کاروبارونه د گزاري اسباب د عيش اسباب وملتم لو برازقين او هغه هم پیدا کړی چې تاسو هغه رزق نور کوي الله وي رزق ولا زور کوم او کار ستاسو کی خدمت ستاسو کی مم من شین الا عندنا خزائنو نشته داس یو شی مگر الله ی مون سره اختیارات تی وما ننزله الا بقدر معلوم نمون ننزله خلقتا مگر پاندازی معلومی ارسلنا الرياح مغراليغو هواغاني لواقح وباچون کی پور یذو کی انزلنا من السماء ماء پس اور موږ د اسمان یعنی د اسمان د طرف ناراضی نو هغه الله تعالی علم دی چې د ور یذین ناراضی یک د اسمان ناراضی خو طرف دغه دی ښا مان او با فاسقینا کموم نویس کو پتاسو باندی ومان تم لہو بخازنین نی تاسو دیل را جمک ان کی او اسار ان کی پدید مکا کی اللہ ایمونگی ساری کڑی خوا چپ وقت ضرورت کی پکار راش ویننا لنحن نحی و نمیتو اللہ ای بیشک مونگیو چی جوندی کولم کو امر کولم کو مرج البحرین دوڑا خبر دنیا کی روانی دی خواه دوم اللہ تا پتا دا چی پیدا کی گی دیرو کمر کی گی دیرو دا اللہ تا علم دا دا حساب کتاب سوک نشی کولی خواه و نحنو الوارسون امونگیو اغسطن کی هر سل راز دی انسان نا ولقد علمنا المستقدمين منكم يقينا مونږ پیژنو هغه خلق چې مخکې تیر شوی دي تاسو نه ولقد علمنا المستاخرين او پیژنو هغه خلق چې تر اوسه لاندې راغلي چې بل اسنګي ښه چې اخر تر اوسه نو غواړي چې سبته جوړيږي ښه مستاخرين وان ربك ويحشرهم بشكر الصبر جمع کذي لر قیامت کې انه حکیم علیم ذکا اللہ دے حکمت والا او اللہ دے علم والا دار سن خبر